رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, bugün Duhan Suresinin son sayfasına geldik. Yani 40. ayetine başlıyoruz. Bugün anlatacağımız konuda günaha ısrar eden, günahta ısrar yapan ve şüphede olan insanların mahşerde ve bu dünyadaki durumlarını anlatacak Allah. Sonra Müslümanlara geçecek, muttakilere neler yapacağını, nasıl ödüllendireceğini anlatacak Yüce Allah. Böylece bugünkü konumuzun birinci bölümü yanlış davranış, insanlara karşı ve Allah'a karşı yanlış davranışta bulunup da günah işlemekte ısrar eden adam. Yani bir insan günah işler ama ısrar etmez, tevbe eder, vazgeçer. O adam ayrı bir adam. Onu ayrı değerlendiriyor Allah-u Teala. Fakat burada bugünkü konumuzda birincisi bu, ikincisi şüphe eden adam. Yani ahiretten şüphe eden adam konusunu ele alacak. Onları nasıl cezalandırılacağını konuşacak şimdi. Başlayalım. Konunun özü bu. İnne yevmel fasli mikatuhu mecmen. Geçen hafta burada kalmıştık. Bu ayete girmemiştik. Yevmel fasl. Fasl ayrılık günü demektir. Yevm gün demektir. Ayrılık günü. Mikatuhu mecmen. Onların tümünün mikatı, mikat. Mikat biliyorsunuz, hacca giderken elbiseyi değiştirdiğiniz yer, mikat yeri dersiniz ya, ha. Onların mikatı, bulundukları yer, bulundukları makam, zaman manasına gelir. Elbisenin değişim zamanı, mikatı dediğimiz olay. Bu kelimeyi Türkçe'de kullanıyoruz yani. Şimdi ayrılık günü kavramını izah etmemiz gerekiyor. Ne demek istiyor burada Allah-u Teala? Ayrılık günü mahşerde Müslümanla müminin ayrılacağı gün. Ve mahşerde bir mana bu. Ki bu mana, esas mana budur. Galip olan mana budur. Allah-u Teala mahşerde insanlar, günahkarlar ve müminler, günahsızlar bir araya gelecekler. Mahşerde hep bir aradayız. Ama orada bir ayrılacağız. Mizan kurulduktan sonra kimin günahkar, kimin efendim cennete gideceği, kimin cehenneme gideceğinin belirlendiği ve ayrılığın başladığı gün. O günü bahsediyor. O anı, gün dediği olay o an başlıyor. Şimdi bu anın özelliği nedir? Kur'an'da pek çok özellikten bahsediyor. Fakat bugün burada onun çok çok hassas bir noktasından bahsediyor Yüce Allah. İkinci ayette diyor ki yevme, o gün la yuni mevlen an mevlen şey'en. Hiçbir dost bir dosta fayda veremez. Yani o ayrılış günü hiçbir dost dostuna fayda vermeyeceği bir gündür. Fasıl gününü Allah-u Teala hem özelliğini söylüyor hem tarifini yapmış oluyor. Yani dostların birbirlerine fayda veremeyeceği gündür. Annenin çocuğuna, çocuğun annesine, babasına, evladına, kardeşine, hanımına faydanın dokunamayacağı bir gündür o gün. Ve lahum yunsarun. O kafirler yardım da olunmazlar. Yardım da olunmazlar. Demek ki şimdi o fasıl günü, ayrılış gününün iki özelliğini söyledi burada Allah-u Teala. Birisi fayda dokunan duramayacak kimse kimseye. Kimse kimseye şefaat edemeyecek. İkincisi yardım da olunmayacaklar. Allah tarafından yardım olunmayacaklar. Şimdi bu iki özelliği biraz daha açalım. Arkadaşlar bu يَوْمَ لَا يُغْنِي يُغْنِي غِنَا'dan gelir, fayda vermek demek. Gına zenginlik manasına da gelir yani. Faydalanmış, nimetten faydalanmış manasına zengin deriz ona. Ha, bu yuni'nin manası aynı zamanda faydası dokunmak manasına geliyor. Mahşerde fayda nasıl dokunacak? Senin cezanı, senin uğruna şefaat etmek olayı veya suçlarını hafifletme olayı, böyle bir Allah'a yalvarış olmayacak yani. Böyle bir şey olamaz. Şimdi bu ayeti kerimenin ikiz kardeşi var. Birinci cüzdedir o. Oraya bir gidelim bakalım, orada ne diyor Allah-u Teala. Aynısını söyleyecek de biraz manası tahmin ediyorum. Burada bak şimdi. 47. ayeti Bakara suresinin. Orada şöyle diyor. Vettekû, çekinin, sakının, kendinizi koruyun yevmen bir günden. La teczi nefsün an nefsin şeyen. Orada la yuğni, burada la teczi. Hiçbir nefis başka bir nefisle ödüllendirilmez veya cezalandırılmaz. Öyle bir günden korkunuz. Ve la yukbelü minha şefaatun. Şefaat de kabul edilmez. Şefaatin de kabul edilmez. Orada şefaat yok, burada şefaat yok. Ama burada yuğni'nin manasının içerisinde şefaat de var dedim ya. Ve la yu'hadu minha adlun, hiç kimseden diyet de alınmaz. Yani paramı vereyim de efendim kurtarayım kendimi. Böyle bir alışveriş de yok orada yani. Ve la hum yunsaruna, yardım da olunmazlar diyor bu ayet. Bu ayeti kerime bu ayetin ikizidir. Fakat bir ayet daha var size, onu da söyleyeyim size, üçüncüsü. O da hemen hemen aynı manadadır ama biraz farklı. O da burada bak şimdi. Diyor ki Allah-u Teala, ya ellezine amenu, ey inananlar, enfiku, infak ediniz, mimma razaknakum, benim size verdiğimden siz de verin, hayır yapın diyor Allah-u Teala. Min gabli, önce. Önce. Nereden önce? En ye'tiye, gelmesinden önce. Neyin? Yevmun, bir günün gelmesinden önce benim verdiğim rızıktan siz de hayır yapın diyor Allah. Ya Rabbi, o gün gelse ne olacak? Ne var orada diye sorsak, diyor ona bak şimdi. La bey'un fihi. Orada alışveriş yoktur o günde. O gün alışveriş yoktur. Ve la hulletun ve la şefa. Orada dostluk da yoktur, şefaat da yoktur. Böyle bir günden sakının diyor Allah-u Teala. Böyle bir gün gelmeden evvel hayrını yap diyor. Biz şimdi hayrı bırakayız çocuklarımıza. Arkadan çocuklarımız yapsın biz. Allah diyor sana ölmeden evvel bunu yap. Çok ters. İslam'da çok ters işler yapıyoruz biz. Çok. İşte diyor Allah-u Teala. Vel kafirunehumuz zalimun. Kafirler zalimdirler. Bugünü bilmeyen, bugünden şüphe edenler zalimdirler diyor Allah-u Teala. Şimdi bu üç ayet, kendi dersimdeki ayet ve bu ayetler bize neyi veriyor? Bize şunu veriyor. Diyor ki Allah-u Teala, kimsenin kimseye, hiçbir dostun bir dosta, bu dost kelimesinin içerisinde hanımın da girer, çocuğun da girer, baban da girer, akraban da girer, hepsi girer. Kimse kimseye faydası dokunmayacak. Ya Rabbi diyeceğiz şimdi. Ya hep böyle mi olacak bu iş yani? Hiç istisnası yok mu bu işin? Diye sorsak Allah'a. Peygamberimiz gelse bu ayetler okusa bize burada da biz sorsak ona. Hemen o istisnayı koyuyor Allah. Peşi sıra. İlla men rahimallah. Allah'ın merhamet ettiği müstesna. İstisnayı koydu şimdi burada. Yani kimse kimseye faydası dokunamayacak ama bir istisna yaptı burada. Şimdi bu istisna çeşitli ayetlerde de geçer. O ayetlere gideceğim de, mer rahimallah diyor Allah-u Teala. Rahime kelimesi merhamet etmek manasına gelir. Allah'ın merhamet ettiği müstesna, yani Allah'ın acıdığı, esirgediği insana fayda dokunacak, yardım olunacak demektir. Yani bu şu geliyor, devlet sana kredi verecek ama o krediyi alabilecek işin var mı? Bakacak ona. O müfettişlerini gönderir. Bu adam kredi almaya layıktır. Öyle her kapıya giden, bankaya gidene kredi verilmez. Devlet veremez yani. Öyle herkese versen korkunç bir şey olur. Ha bu adam iş adamı mıdır? Bu işi becerecek mi? Projesi nedir falan bakar ya. Ha Allah'ın merhamet edeceği adam o merhamete layık bir ameli olacak dünyada. Ha bir sermayesi var yani. Bir iş kurmuş dünyada yani. Manevi bir iş kurmuş ki Allah ona kredisini verecek yani merhametini verecek. Demek ki bir de bu dünyada mahşerde bu adamlardan olmak önemli. Bu istisna olan adamlardan olmak önemli. Bak şimdi burada bunu vurguluyor. Allah-u Teala bize bunu anlatıyor ve demek istiyor ki bize ey kulum mahşerde benim merhametime, benim acımama, benim esirgememe layık olman lazım. Bu istisnaya girmen lazım. İnnehu huvel azizur rahim. Allah mülkünde galiptir, rahimdir, acıyandır. Acırım ben kuluma. Kulum bana ufak bir amelle gelsin, imanıyla gelsin, bahane arıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i affetmek için şimdi. Ha, bu bir bahane şimdi ya. Kur'an-ı Kerim bahaneyle doludur. Yani Allah istiyor ki kulum bana bir adım atsın da ben onun çarelerini alayım affetmek için. Kur'an bununla doludur. Biz hep cehennemi anlattılar. Bize ama hiç demedi de bize ki bu Allah'ın merhametini, rahim sıfatını hiç anlatmadılar bize yani. Hep gazap sıfatını anlattılar bize. Ama Allah-u Teala ben şunu görüyorum Kur'an-ı Kerim'in bütününü konuşuyorum size ve bu ayette de var zaten bu. Bütünü Allah-u Teala kırmızı kartı Kur'an'da gösteriyor cehennemi. Ama bütün futbolculara göstersen kırmızı kart bitti maç bitti. Maçı kimse oynayamaz. Herkes kırmızı kart gördü maç kaldı ortada. Onu istemiyor Allah-u Teala. İstiyor ki kulum benim kurallarıma riayet etsin de o birine riayet etsin ben onu vereyim ona diyor şimdi. Yani o bahane arıyor. Burada da bir bahane aramak var. Affetmek için kulunu, şefaat etmek için, yardım etmek için. Aslında buradaki yardım etmekle alakalı bir konu daha çok. Benim merhametim, Allah'ın merhamet ettiği insanlar müstesna diyor. Şimdi bunu, bu 30. de ayet bir şey dedi bana, bakayım orada mı? Aha burada bir şey dedi bana, bakayım. Oraya mı? Biz şimdi bunlarla konuşuyoruz biliyor musun? Ha. İlla men edine lehur rahmanu. Burada Rahman'ın izin verdiği insanlar ancak Allah'ın huzurunda konuşabilir. Konuşma hakkına sahip değildir diyor Allah-u Teala. La yetekellemune. Melekler saf saf dururlar orada. Ruh ve melekler Allah'ın huzurunda mahşerde saf saf duracaklar. Kimse konuşamaz orada. İlla men edidallah. Allah'ın izin verdiği insan müstesna diyor burada. Burada da Allah'ın merhamet ettiği insan müstesna. Bunlar yine ikizdirler yani. Bunlar birbirlerini izah ediyor bu ayetler. Şimdi değerli kardeşlerim, bugün İslam aleminde şöyle bir anlayış var. Bir insan adına bir insanı araya koyarak şefaat bekleme sistemi var. Bugün akşam dinlediyseniz Tegereti'yi tevafuken bir açtım. Hocanın biri vaaz ediyor. İyyâke nâbudu'yu açıklıyor. Yalnız sana kulluk ederiz tabirini başka birini araya koyarak Allah'tan af dileyebileceğini söyledi. Korkunç bir olay. Korkunç bir olay. Utandım ben Allah'tan o akşam. Bu akşam. Tesadüfen açtım yani. Çalışıyordum ben. Çalışırken nasıl olduysa açayım dedim. Birini dinliyorum galiba da tekeriti o aradan açtım. İyyâke nâbudu anlatırken şirk. Bu ayetlere ters. Demek ki bugün dünyamızda, bugünkü İslam aleminde gidiyorlar Eyüp Sultan'a, çaput bağlıyorlar, Orada medet umuyorlar. Sanki Allah'a burada yalvarsan olmazmış ha. Burada olmaz. Allah burada yoktur çünkü. Oraya şirk yaptığı için gidiyor. Oraya değer veriyor. Orayı kutsallaştırıyor da oraya gidiyor. Bakıyorsunuz efendim bir yatıra gidiyor, kurban kesiyor. Kocaya gidemeyen kızlar, çocuk yapamayan kadınlar filan. Yok efendim gidiyorlar bir ağaca çaput bağlıyorlar. Anadolu dolu. Ben kendim gördüm. Ağaca yaprak yeri kalmadı çaput bağlamaktan. Orada bir kutsallık varmış filan, ondan bir şeyler bekliyorlar. Totemizm inancı deriz biz buna. Sosyolojide ağaçları kutsallaştırma olayı. Bu Hazreti Adem'i cennetten çıkaran bu ağacı şimdi biz kutsallaştırıyoruz yani. Şimdi bak şimdi tabiatta Allah-u Teala diyor ki niye Adem Aleyhisselam'a yasakladı? Tabiata tapmasın diye insanlar. Şimdi insanlar tabiata tapıyorlar. Onun için Allah-u Teala diyor suç işledi bak dikkat et. Tabiata tapılmaz. Totemizm inancını yaşıyoruz hala Müslümanlar şu anda ağaçlardan. Efendim yok türbelerden. Bu çok yanlış bir olay. Allah'ın merhamet ettiği insana ancak Allah şefaat edecektir, yardım edecektir. Veya Allah'ın izin verdiği bir insan mahşerde konuşma hakkına sahip olacak. Melekler bile konuşamayacak. Orada peygamberlere ruhsat verilirse, izin verirsem diyor Allah-u Teala, onlar şefaat edebilirler. Ama yine orada Allah'ın izniyle olacaktır. Şu anda dünyada, şu anda bizim bilgimize göre kimsenin şefaat etme hakkı yoktur. Peygamberler bile. Ama Allah verirse verir, orada yaparsa yapar onu. O bize ait bir olay değil. Onu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Nasıl olabileceği, nasıl olamayacağını söylüyor. Şimdi herhangi bir ölüden, bir yatırdan menfaat beklemek çok yanlıştır. Eğer böyle bir ölünün şefaat etme imkanı olsaydı peygamberimizin mezarının topraklarını çiğnememiz gerekirdi. Ve o mezarın bu dünyada bulunduğu bir dünyada günah olmaması gerekirdi. Yani Hazreti Muhammed'in mezarından daha büyük bir mezar mı var? Yok. E peki eğer o mezar şefaat ediyorsa bu insanlığa o zaman dünyada günahkar kalmaması gerekirdi. Bu çok yanlış bir olaydır. Yani bunu burada anlatmamın sebebi insanları yanlıştan uzaklaştırmaktır benim hedefim. Bu budur. Kur'an adına yapıyorum ben bunu. Allah adına yapıyorum bunu. Benim adıma değil. İnsanlar ne yaparsa yapsınlar. Bana ne? Ben mahşerde Rabbime diyeceğim ki ben bunu anlattım ya Rabbi. Bu işte Duhan suresini anlatırken ben bu konuştum diye. E bana Rabbim bunu soracak. Benim de sorumluluğum buradan. Sen ne anlattın diyecek bana orada. Hikaye mi anlattın ne anlattın? Bunun da sorumluluğu var. Buradaki konuşmaları melaikeler yazıyor. Kiramen katibin yazıyor. E ben bunların cevabını vereceğim ya. Benim sorumluluğum sizden çok zor. Ben burada şimdi ip üzerine oynuyorum ben. Bir çağın ağzındayım ben şimdi. Evet. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bunları söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret edebiliriz. Bir kötülüğü yoktur ziyaretin. Ama onun adına bir şey bekleyemeyiz. Onun adına Allah'tan bir şey isteyemeyiz. Sanki Allah bizi görmüyor da onu arayarak uyacaksın. Ne hakla? Bu nereden çıktı? İslam'ın yaptığı en büyük inkılap, değişim olayı Allah'la kulu karşı karşıya bırakmasıdır. Bu büyük bir devrimdir bu. Allah'la kulunu karşı karşıya bırakmıştır. Aracı yok, aracı yok. Şimdi Allah-u Teala biraz evvel dedim ya, o ayrılık gününden bahsetti. Ve o ayrılık günün özelliğinden bahsetti. Kimsenin kimseye menfaati dokunamayacağı ve kimsenin yardım olunamayacağı. Sadece Allah'ın merhamet edeceği kişiler. O kişiler var. Onlar imanlı mahşere gitmişlerdir. İmanları vardır. O imanlarından dolayı Allah onları affedebilir. Yalnız arkadaşlar çok önemli bir noktadır. Bu dünyada biz kimin bu merhamete layık olup olacağını bilemeyiz ve değerlendiremeyiz. Sadece biz buna imanlı diyebiliyoruz. Çünkü imanlı bir insan içki de içse, ne de yapsa o mutlaka cennete gidecektir. Çünkü imanını taşıyor demektir. Bu iman şarttır yani. Bu olmadan olmuyor. Hiçbir amel değerlendirilmiyor. Şimdi geçiyor günahta ısrar eden kişi dedik ya. Onu anlatıyor şimdi Allah-u Teala. İnne şecerete zekkum. Zekkum ağacı mutlaka. Zekkum ağacı. Taamul efim. Taam yemeğidir diyor. Yemeği, gıdası. Efim, günahta ısrar edenin gıdası olacak mahşerde diyor Allah-u Teala. Zakkum ilacı. Zakkum ağacı, ilacı değil. Zakkum ağacı. Bu zakkum ağacı nedir ya Rabbi şimdi? Bu şecere kelimesini izah edeceğim size. Ama bu zakkumu bilmiyoruz yani. Zakkumu, o kendi tarif ediyor Allah-u Teala. Kel mühli yevli fil budud. Sanki bir maddenin eriyiği gibi bir madde bu. Yevli fil budun karınlarda kaynıyor. O haram lokma yiyenler, o kafirler, Allah'tan şüphe edenler, kıyametten şüphe edenlerin karnında kaynayacak o zakkum ağacı diyor Allah-u Teala. Öyle söylüyor. Yağlı fil butun. Karında kaynamak. Kelgalgil hamim. Ateşte kaynamış bir maddenin eriyiği gibi. Eriyiği gibi. Diyor Allah-u Teala. Böyle anlatıyor onu. Şimdi Muhammed suresinin ikinci sayfasında Yüce Allah diyor ki orada, şimdi oradaki diyor ki burada kemen huve halidun finnari ve suku ma'en hamimen fakatta em'a'ehum, ebedi olarak cehennemde kalacak olanlar orada bir su içecekler, o su kaynar su, hamim, hamim çok sıcak demek, kaynar su. Fakatta em'ahum, bağırsaklarını kesecek diyor Allah-u Teala. Bağırsaklarını kesecek, o sıcak suyu içecekler. Nedir bu su diye geldiğimiz zaman burada söylüyor onu, zakkum ağacının suyu. Yani orada demedi onu, su ama ne su? Suyu burada söyledi. Bu madenin eriyiği gibi. Bak eriyik, maden eriyiği tabirini kullanmış 1400 sene evvel. Bak baba, kimya ilminin de kaynağı bu. Madenlerin bulunacağını ve bu madenlerin eriyebileceğini, eriyiğinden bahsediyor burada. Bak şimdi, burada kimya ilminin de temel noktası var yani burada. Eritilip madenleri arındırmak olayı var ya, arındırmak, ayırmak. İşte fasıl günü de böyle olacak. Ayrılış günü. Tıpkı bir toprağın içerisinden altının ayrılması gibi. Ayrıyorsun ya. Ha, o. Onu söylüyor burada Allah-u Teala. Şimdi oradaki bağırsağın kesilme olayı, kata, kesmek demektir. O su, o sıcak su bağırsakları kesecek diyor Muhammed suresinde. Burada da diyor ki karınlarında kaynayacak. O zakkum ağacının eriyiği. O onun karnında kaynayacak. Arkadaşlar bu karında kaynamak olayının bir ayeti daha var, onu da söyleyeyim size. Geçelim oradan. Ama bunu izah edeceğiz yani. Nisa suresinin ikinci sayfasının sondan ikinci ayetidir. Orada diyor ki Allah-u Teala innellezîne ye'kulûne envâlel yetâmâ zulmen innemâ ye'kulûne fî butûnihim nâra. Yetim malını haksız yere yiyen adam karnında ateş yiyor diyor Allah-u Teala. Ateş yiyor. Anlıyor musunuz? Kul hakkına, İnsan hakkına, mülkiyet hakkına ne kadar değer verdiğini anlıyor musunuz? Dünya batıdı, dünyası daha ortaçağ zihniyetini yaşarken İslam insan haklarında mülkiyet hakkına, yetim hakkını haykırıyordu dünyaya 1400 sene evvel. Yetim hakkı o ateşten ateşin çocuğu olur, olur da işte gençlik böyle olur. Demek ki İnsanlığı yoldan çıkaran en büyük şeylerden biri insanın asaletini, maneviyatını, karakterini, mayasını bozan en önemli faktör haram lokmadır arkadaşlar. Anlaşıldı mı? İşte bunun için Allah-u Teala bak burada anlatıyor. Kaç tane ayet okudum size şimdi? Muhammed suresinden bir, Nisa suresinden iki. Bir de burada var üç. Şimdi Allah-u Teala diyor ki zakkum ağacı onların o günahta ısrar eden, esim kelimesi iyi dikkat edin, ism aslında günah demektir. İnne ba'la zanni ismin olduğu gibi zannın pek çoğu diyor Allah-u Teala günahtır. Fakat burada esim olarak kullandı onu. Fail vezninde kullandı onu. İsrar etmek manası vardır bu işte. Bu manada Arapça bu çok ilginç bir grameri vardır Arapçanın. Çok hassas bir grameri vardır. Böyle terazi gibidir yani. O günahta ısrar edenin yemeği zakkum ağacıdır. Peki günahta ısrar etmeyen adamın yemeği bu değil yani. Adam günah işlemiştir ama tuttu tevbe etti yani istiğfar etti döndü. Ha o kurtarıyor yakayı. O yakayı kurtarıyor. Demek ki burada bize bu esim kelimesinin içeriğinde kapsamında bir mana var. Böyle uzak köşeden bana bir ışık yakıyor. Diyor ki söyle kullarıma beni anlat şöyle de onlara. Günaha ısrar etmeyenin açık kapısı vardır afta. Ama ısrar edenin kaybı vardır demek istiyor bana şimdi. Öyle uzaktan gösteriyor bu ışığı. Şimdi arkadaşlar bu kavramı biraz geçemeyeceğim. Yani bu şecere kelimesini biraz izah edeyim size. Şecere. Şecere ağaç demektir aslında. Fakat bu kavram zakkum ağacı içinde kullanılıyor. Bilgi ağacı olarak da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Peygamber'i cennetten çıkaran ağaç olarak da kullanılıyor Kur'an'da. Şimdi biz isterseniz böyle bir dalalım bunlara. Bu işe nedir bu işin içi? Allah-u Teala Araf suresinin 2. sayfasında, Bakara suresinin 5. sayfasında Adem Aleyhisselam'a şu ağaca yaklaşma diyor. Bu ağacı bugün İncil'de Kitab-ı Mukaddes'i açarsanız, Kitab-ı Mukaddes'i okusaydık yanınızda Tevrat'ı, orada şunu göreceksiniz. Knowledge kelimesini kullanırlar İngilizce Kitab-ı Mukaddes'te. Bu ağaç Hazreti Adem'in cennette meyvesini yediği ağaç bilgi ağacıdır. Onun için Hristiyanlar ilim adamlarını mahkum etmiştir, cezalandırmıştır. Engisyon mahkemelerine atmıştır. İlim yasaktır. Kutsal kitabımız bilgiyi yasaklıyor diye efendim ilim adamlarını mahkum etmiştir. Anlıyor musunuz? Orta çağ zihniyetinin kökenini söyledim size. Yani orta çağ zihniyeti karanlığı batı dünyasını hangi şeyden hareket ederek yaptığını anlattım ben size şimdi. Yani neymiş o? Bilgi yasaktır. Niye? İnsanı cennetten çıkarmıştır bilgi. Ve Hazreti Adem'in meyvesini yediği ağacı bilgi ağacı olarak tercüme etmiştir. Halen bugün Kitab-ı Mukaddes'te var bu. Knowledge diyor. Bilgi ağacı. Şimdi demek ki Hristiyanların bu ayetidir ki kutsal kitaplarında bu ayet orta çağa getirmiştir. Yani bilgiyi yasaklamıştır. İnsanlığı karanlığa gömmüştür Hristiyan alemi batı dünyasında. Sebebi budur. Şimdi bizim İslam aleminin bu duruma gittiğini görüyorum. Hep bilgiye karşı çıkıyoruz kardeşim. Araştırma yapan adamlara hata yapabileceğini düşünmüyoruz. Hep bunlara karşı çıkıyoruz. Ne gariptir ki böyle oluyor yani. Şimdi demek ki şecere kelimesi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'i Allah'ın nazarında değerini düşüren ve cezalandırmaya sebep olan bir meyve. Çekici bir meyve. Ama bu meyve o dönemde Hazreti Adem sadece ağaçtan geçindiği için onu yasaklamış ona. Onu bir imtihan etmek için yasaklamış ona. Fakat çok ilginçtir arkadaşlar. İyi dikkat edin. Hani bu haram lokma dedim ya biraz evvel. Oraya intikal edeceğiz. Geçenlerde hocaların bir kısmına izah ettim onu. Ne demektir bu dedim şecereden yemek? Araf suresinin 2. sayfasında diyor ki Allah-u Teala, ondan yediler, فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَدَفُقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ diyor Araf suresinin. Ne zaman ki o ağaçtan yediler, karı koca diyor Havva annemiz Adem Aleyhisselam, avret yerleri açıldı. Avret yerleri açılmış. Ve de diyor o zaman diyor karı koca birbirlerine utanmışlar da kendi avret yerlerine ağaç yapraklarını tutturmuşlar. O zamanki giysi buymuş yani. Avret yerlerini örtme emri veya sünneti Adem Aleyhisselam'dan gelir. Anlıyor musun? Bu İslam'ın koyduğu bir olay değildir. İslam bunu takviye etti sonra. O dinin bu ayet ta oradan gelir. Yani dinler arasında bir devamlılık var ya, ha o devamlılıktan bir tanesi de bu ayettir. Utanma duygusundan dolayı insanların avret yerlerini örtmesi Adem Aleyhisselam'dan başlıyor. Karı koca bile olsa utanacak birbirine diyor Allah-u Teala. Sisteme bak şimdi, işe bak sen şimdi. Karı koca aslında ama utanıyorlar birbirlerine. Utanma duygusunun ilk defa harekete geçtiği nokta orası, elbisenin ilk defa çıktığı orası oluyor. Şimdi bizim esas, benim size söyleyeceğim ana hikmet şu: ne zaman ki haram lokma yediler, Allah'ın yasağını çiğnadılar, avret yerleri açıldı. Demek ki haram lokma utanma duygusunu ortadan kaldırıyor. Bunu yazın, bunu unutmayın. Bu dediğim olayla 500 sayfa yazılıyor şimdi. Bunu hocalara izah edince şaşırdılar, dediler hoca olacak iş değil. Evet, insanın avret yerini açar haram lokma. Utanma duygusunu, ar duygusunu ortadan kaldırır. Namus duygusunu ortadan kaldırır haram lokma. Haram lokmanın topluma yansıyan kısmı budur dedim. Onu anlatıyor Allah-u Teala. Yoksa Hazreti Adem ağaçtan yemiş de ne olmuş? Bana bunu anlatmanın bir manası yok ki. Bana şunu söylüyor Yüce Rabbim: bak senin deden haram lokma yiyince utanma duygusu, hemen avret yerleri açıldı. Haram lokma yiyen adam demek ki avret yerlerini açar, namus duygusu, utanma duygusu kalmaz onda, anlıyor musun? Her tarafını açar döker ortaya yere. Haram lokma böyle yapar adama. Ne bir de diyor bana ki o ayet, Allah'ın emrini tutmazsan kovarım seni ben. Allah'ın dergahından kovulur. Kovdum işte abi, bak dedeni kovdum bak ha. Seni de kovarım diyor bak. Dedeni kovdum, seni de kovarım. Haram lokma yeme diyor bak. Aslında bu ayetten bizim anlayacağımız espri bu. Yoksa bir hikaye değil bu yani. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Çok hassas şeyler anlattım size bugün ben. İnanın 6 yıldır vaaz ediyorum burada. 6 yıla bedeldi bu. Ha bu dediğim 6 yıla bedeldi yani. Dolayısıyla şimdi anladık ki şecere kavramı Kur'an'da bir imtihan sorusudur. Yoksa bizim bildiğimiz ağaç oradaki ağaç değil yani. Yani o manada anlayın ama o manadadır. Yani insanın canını çeken, iştahını çeken şey demektir şecere. O devirde ağaçtı. Başka yiyecek bir şey yok ki toplumda. Başka haram yok, başka insan yok ki haram yesin yani. Başka bir olay yok ki, başka bir varlık yok ki malını çalsın. Böyle bir olay yok. Demek ki değerli kardeşlerim, şecere kelimesi Kur'an'da insanı imtihan eden bir soru, bir motiftir bu. Ha, o öyle. İbrahim suresinde bir ayet var. Orada şecere kelimesini başka bir şeyle anlatıyor Allah-u Teala. Orada vakit gelmesin değil mi? Aman gelmesin. Şu saatleri bir durdurun ya. Ne edeceğiz biz şimdi? Orada diyor ki Allah-u Teala, ey kullarım, İbrahim suresinin 1, 2, 3, 4. sayfasının son ayeti ve arkadaki sayfanın, 5. sayfanın 1. 2. ayetleri. Bu 3 ayette bir sistem kuruyor Allah-u Teala. Diyor ki, temiz kelime, temiz düşünce, temiz fikir, faydalı fikir, batıldan arınmış fikir, yanlıştan arınmış fikir bir ağaca benzer diyor. Bak ağaca, kökleri yerde sağlam, dalları gökte olacak. Kökleri yerde, dalları semada diyor. Ve fer'uha fis sema. Ayet böyle bitiyor. Ama o meyve ağacı ki, o bilgi ağacı ki, tü'ti ukulaha külle haynin bi izni rabbiha ve yadribullahul emsale linnâsi leallehum yetezekkerun. O meyve, o bilgi ağacı, o meyvesini, bilgi meyvesini Rabbinin izniyle verir diyor. Allah'ın müdahalesiyle verir diyor. Yani insanlar doğru bilgiyi üretirken, temiz bilgiyi üretirken mutlaka Allah onlara yardım ediyor demektir. Yoksa bir insan kalkar da bu bilgi benimdir dediğin zaman da şirk yapasın. Allah'ın müdahalesi olmadan sen nasıl bilgi üretirsin? Hep öyle söylüyor ki ben yaptım, ben ettim. İşte sen şirk yapıyorsun yani aslında. Ha, onun aşağıdaki ayet-i kerimede diyor ki ve meselü kelimetin habisetin keşeceretin habisetin nictüsset min fevkil erli ma leha min karar. Kötü ağaç, verimsiz ağaç, yani kötü bilgi, yanlış bilgi, öyle bir ağaca benzer ki diyor Allah-u Teala, kökü yoktur, kökü yıkılır, devrilir diyor. Ma leha min karar. O ayakta duramaz, karar yoktur onun için, ayakta duramaz, yıkılır. Yanlış bilgiyle, temiz bilgiyle doğru bilgi ağacını anlatıyor bize Allah-u Teala burada. Demek ki şecere kavramı aynı zamanda bilgi üretken ya, meyve verir ya, onu anlatıyor, meyve ürün vermesini anlatıyor. Neden bunu anlatıyor? Sebebi ne? Sebebi bilgi faydalı olandır. Doğru bilgi faydalı olandır. İnsanın hayatında, toplumun hayatında faydalı olandır. Peygamberimiz şöyle diyor. Allahümme e'ûzü büke min ilmin la yenfa. Ya Rabbi, fayda vermeyen bilgiden sana sığınırım. Demek ki faydası yoksa bir bilginin, o meyvesiz ağaca benzer. Anlamı yoktur bilgiyi sinende taşımaya. Bilgi faydalı olacak, pratiğe uygulanacak, İnsanlığa veya ferdin kendisine faydası olması lazım bir bilginin. Demek ki İslam dini bütün sistemini bu Kur'an fayda üzerine kurmuş. Kime fayda? İnsana. Niye gelmiş bu kitap? Topluma fayda olması için. İnsana faydalı olması için gelmiş bu kitap. Ha, bizim anladığımız manada utilitarianizm dediğimiz faydacılık felsefesi değil bu. Utilitarianizm değil Kur'an-ı Kerim. Ama faydalı olmayan bir bilgiyi de Allah kuluna göndermez. Ve işte orada söylüyor, verimsiz ağaç veya kötü ağaç, yeryüzünde onun kökleri yoktur. Demek ki bilginin mazide kökü olacak, dalları da göğü olacak, istikbale doğru olacak. İşte değerli kardeşlerim, şecere kavramı, zakkum, şecereti zakkum dediğimiz olay, buradaki şecere kavramı, ağaç kavramı, kötü ile birleştiği zaman da zakkum ağacı oluyor. Kötü ile birleştiği zaman, ama iyi ile birleştiği zaman da o zaman doğru bilgiyi ifade ediyor. Aynı zamanda şecere, ağaç dediğimiz olay bir imtihan motifidir Kur'an-ı Kerim'de. Aynı zamanda şecere dediğimiz olay da bir sülalenin şeceresi deriz ya. Babadan oğula nereye kadar gidiyor, bu soy ağacı deriz ona, soy ağacı şuraya kadar gidiyor, buraya kadar gidiyor var ya. Bir de o şecere manası akraba manasına gelir şecere kavramı. Bunu burada size izah etmek lüzumunu duydum. Allah-u Teala devam ediyor. Ezan okundu mu? 7 dakika oldu. 12 dakika. Ciddi mi? Maşallah. Şimdi Allah-u Teala devam ediyor. Meleklere diyecek ki o mahşer günü o karnında bir maddenin eriği gibi kaynayan o zakkum ağacı kaynarken diyecek ki huzuhu, bu adamı yakalayın. Fa'tiluhu, onu sürükleyin. Zorla sürükleyin onu. Fa'tilu manası bu. İla seva'il cahim, cehennemin tam ortasına. Seva burada ortası demek. Seva aslında denk demektir. Denk, seva kelimesi. Eşit manasına gelir. Ama burada tam denk, yani tam denk yeri neresidir? Merkezidir. Tam ortasına getirin bakayım onu diyor Allah-u Teala cehenneme diyecek meleklere. Kim bu adam? Taammül esim olan, yani günahta ısrar eden adam. Dikkat edin ama. Günahta ısrar eden adam. Şimdi bunları şu ayete bitireyim de ona göre sonra yorumlayalım onu. Sümme Allah-u Teala diyecek o meleklere ki sonra subbu dökünüz fevga re'sihi kafasından aşağı min azabil hamim, yakıcı azabı da onun kafasından aşağı dök. Ve şöyle deyin ona, o adamlara, zuk, tat bakayım, tat. İnneke entel azizül kerim. Sen dünyada iken büyüktün hani sen? Hani dünyada çok şerefliydin sen ha? Ha? Ha? Hani böyle hava atıyordun insanlara ha? O havadan dolayı mahşeri kıyameti inkar ediyordun ha? Allah'ın ayetlerini hafife alıyordun ha? Hani sen öyle yüce görüyordun kendini? Aziz görüyordun kendini? Kerim görüyordun? Bunların manası aziz yüce demek. Kerim de şerefli demek. Hani sen dünyadayken kendini yüce görüyordun, şerefli adam zannediyordun kendini. Tat bakayım bu azabı diyecek ona melekler. Soruyoruz Allah'a, ya Rabbi ya bu niye böyle yani? Bu bizi biraz böyle karamsarlatıyor yani bu iş. Niye bunu yaptın bu adama? Yapacaksın bunlara. Onun cevabını veriyor şimdi bak. İnne hâzâ mâ kuntum bihi temterun. Siz dünyadayken bihi bu kıyametten, bu ayrılış gününden temterun şüphe ediyordunuz. Şüphe insanı cehenneme götürür arkadaşlar. Şüphe, Allah'ın dininden şüphe etmek cehennemdir. Bu şüphe ile taklidi Allah cehennem olarak vasıflandırıyor Kur'an-ı Kerim'de. Taklit, bak. Nerede? Lokman suresinin 3. sayfasının baştan 2. ayet. Orada diyor ki taklitle ilgili. Ve izâ gîle lehumuttebi'û mâ enzelallâhu gâlû ben nettebi'û mâ elfeynâ aleyhi âbâ'enâ evelev kâne şeytânu yed'ûhum ilâ azâbis sa'îr. O insanlara dendiği zaman da Allah'ın indirdiği kitaba uyun derler ki biz babamızı bu yolda bulduk. Babamız böyle dedi. Biz de böyle söylüyoruz insanlara. Ula Allah'ın Kur'an'ına uyun diyor. Diyorlar bize ki babam böyle söyledi. Falan alim böyle söyledi. Falan senede böyle oldu. 200 senedir bu böyledir. Bu kadar alimler böyle konuştu. Taklidi yıkamıyoruz, anladınız mı? Allah insanları Kur'an'a çağırıyor, Kur'an'ı küçümsüyorlar. Kur'an'da bu 5 tane ayettir de oradaki cehennemden bahsediyor. O birler cehennemden bahsetmiyor da bu Lokman suresinin 3. sayfasının 2. ayeti beni titretiyor arkadaşlar. Onun için düşünmek mecburiyetinde kalıyorum yani. Çaba sarf etmek mecburiyetinde kalıyorum. Orada diyor ki onlara dendiği zaman ya Allah'ın kelamına uyun ya. Allah'ın indirdiğine gelin. Derler ki bizim babamızı bulduğumuz bu yol bize yeter. Diyor Allah-u Teala bir soru soruyor onlara. Evelev kâne şeytanu. Eğer şeytan yed'uhum onları çağırıyorsa ilâ azâbis sa'ir cehenneme çağırıyorsa da mı böyle yapacaklar? Yani taklit cehennemdir diyor Allah-u Teala. Taklit eden adamlar, fikir üretemeyen adamlar, kendini yenilemeyen adamlar, değişim yapamayan adamlar, gelişim yapamayan toplumlar cehennemdedir diyor Allah-u Teala. Şu anda İslam alemi cehennemdedir işte. Ha söylüyorum işte. Ben de oradayım. O cehennemde çırpınıyorum ben de. Çünkü hep taklit yapıyoruz. O dedi, bu dedi. O dedi, bu dedi. Bir fikir üretmek yok. Allah-u Teala diyor ki bu cehennemdir diyor taklit. Taklidi cehennem yaptı orada, burada da şüpheyi cehennem yaptı. Bakın arkadaşlar, müthiş bir olay. Yani Kur'an-ı Kerim bir devrim. Ya biz de böyle ufak bir şey anlatıyoruz size, bir kenarından anlatıyoruz. Kenarından daha. Daha yüzmeye girmedik denize. Kenarındayız daha, uğraşıp duruyoruz daha kenarında. Ayaklarımıza daha su değdi. Daha dur bakalım, boyundan uzun yerlere gitsene bakayım oraya da, yüzsen oraya. Bu bir derya, bu derya. Şimdi diyor ki Allah-u Teala şüphe ettiğinizden dolayı bu cezayı veriyoruz size. Günahta ısrar etmeniz ve şüphe yapmanız. Demek ki arkadaşlar bu insana zakkum ağacını Allah-u Teala'nın zehir olarak onun karnında koyup da kaynatmasını ceza olarak sebebi dünyada şüphe etmesidir. Ve günahta ısrar etmesidir. Demek ki arkadaşlar şüphecilik iyi bir olay değil. Şüphecinin iyi tarafını anlatmıştım size geçenlerde hatırlarsanız. Descartes'i misal vermiştim size, Gazali'yi misal vermiştim size, metodik şüpheyi misal vermiştim. Çünkü insanlar kötü inançlarından şüphe etmeseler doğru inancı bulamazlar. Bilginden şüphe etmezsen doğru bilgiyi bulamazsın. Orada şüphe işe yarıyor. Ama buradaki şüphe kıyametin yokluğundan, varlığından şüphe etmek. İşte o zaman diyor Allah-u Teala, siz dünyadayken şüphe ettiğiniz için bu cehenneme girdiniz. Karnınızda ateşi kaynatıyorum diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah-u Teala, dikkat edin, karnında kaynatıyor onu. Bir, haram lokma yedi. Fakat başından aşağıda dökün diyor şimdi azabı. Kafa. Bu beyin var ya, bu beyin çürüdüğü zaman, bu beyin şüphe ettiği zaman, bu beyin taklit ettiği zaman, bu beyin üretmediği zaman cehennemi yaratıyor kendi kendine. Kafasının içerisinde cehennemi oluşturuyor. Onun için mahşede diyecek Allah meleklere, gidin onu kafasını aşağı dökün. O kafa var ya, o beyin şüphe ediyordu. O beyin yanlış bilgi üretiyordu. Dökün bakayım kafasına. Demek ki ben yanlış bilgi edersem, şüphe üretirsem kendi cehennemimi kafamda kendim hazırlıyorum yani. Aslında insanlar cehennemlerin beyinlerinde hazırlıyorlar bu dünyadayken, şüphe eden insanlar, kafir olan adamlar. Demek ki bunu böyle göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'i görüyor musun? İnsana diyor ki sen kendin cehennemini dünyadayken sen kendini zaten kafanda kurdun. Onun başından aşağı dökecek onu melekler işte mahşerde. Şimdi geldi, biraz gönlünüzü açalım. Konuyu değiştirdi Allah-u Teala. Peki ayrılış gününü inkar edenler, şüphe edenler böyle cezalandırılacak ama ya innel müttekine, müttekilere ne olacak? Geldi şimdi Müslümanlara. Müttekin, burada mütteki kelimesini Allah-u Teala çok hassas bir noktada kullanıyor. İnnel müslimine demiyor. İnnel müminine demiyor. Bunun sebebi var. Mütteki adam şüpheden korunan adamdır. Bak. Müttekinin manası korunmak demek. Yukarıda şüpheden bahsetti. Daha yukarıda da günahtan bahsetti. Günahtan kendini koruyan, şüpheden kendini koruyan adamdır dedik. Burada kaldık. Gelecek hafta buradan devam edeceğiz arkadaşlarım. Bugün fasıl gününden bahsettik. Ayrılış günü. Mahşerde müminlerle kafirlerin ayrılacağı günden bahsediyor. O gün hiçbir dost bir dosta yardım edemeyecek diyor Allah-u Teala. Ve kimse kimseye de yardım edemeyecek. İlla men rahimallah dedi. Benim merhamet ettiğim kullar hariç. Onlar yardım göreceklerdir. Onlar şefaat göreceklerdir. Onlar birbirinden faydalanacaklardır. Benim merhamet ettiğim insan müstesna diyor. Ve günaha ısrar eden insanla şüphe eden adamı Allah-u Teala zakkum ağacıyla cezalandıracağını ve sanki bir madenin eriyi gibi onun gıdası olacağını, onu yiyeceğini ve karnında kaynayacağını, yavli fil butun diyor. Karnında o zakkum ağacının eriyi kaynayacak diyor karnında. O ateş gibi kaynayacak. Ve bunu anlatırken bu şecerenin ne olduğunu anlattık. Ve bu faydalanmanın başka ayetlerde nasıl olduğunu anlattık bugün. Ve bugünkü dersimizi bitirdik. Gelecek hafta inşallah...